rozgości się w łódzkich Atlas Arenie i Sport Arenie. 14 i 15 września kilkanaście tysięcy bohaterek i bohaterów wyjdzie z domów, by wziąć udział w największych komiksowych targach w tej części Europy. Dołącz do drużyny! Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier już 14 i 15 września. Program na comicsfestival.com. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 11 września, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Były europoseł PiS Ryszard C. zatrzymany. On i jego żona dostaną zarzuty w sprawie nieprawidłowości na uczelni Kolegium Humanum. W Niepołomicach na Wiśle doszło do zrzutu ścieków i chemikaliów. Wędkarze wyłowili już kilka ton śniętych ryb. Jest zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa podczas wczorajszej miesięczniczy smoleńskiej. Politycy z koalicji rządzącej mówią, że nie są zdziwieni zatrzymaniem Ryszarda C. Były europoseł wpadł w ręce CBA na lotnisku w Warszawie. Chodzi o nieprawidłowości na prywatnej uczelni Collegium Humanum. Polityk miał tytuł jej honorowego profesora. Pracowała tam też jego żona, Emilia H., która również została zatrzymana. Śledczy twierdzą, że na uczelni handlowano dyplomami. O Ryszardzie C. mówiło się ostatnio głównie w związku z kilometrówkami z Europarlamentu. Wiceszef MSWiA, Wiesław Szczepański z Lewicy, mówi, że dzisiejsze zatrzymanie wcale go nie dziwi. Kwestią czasu było zobaczenie, czy coś jeszcze innego. To jest przykład jednego z osób, który robił na państwie PiSu deal. Monika Pawłowska z Klubu Prawa i Sprawiedliwości mówi, że jeśli zarzuty się potwierdzą, będzie ostatnią osobą broniącą Ryszarda C., ale... Żyjemy w bardzo trudnym okresie politycznej nagonki. Odbywa się to trochę jak polowanie na czarownicę. No, chciałbym mu życzyć, żeby wyjaśnił wszystkie swoje problemy. Mówi europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki i dodaje. Nie tylko to są jego osobiste problemy, ale nad wszystkich jako wizerunkowe. Według Onetu Ryszard C. i jego żona mają usłyszeć zarzuty dotyczące korupcji. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Wędkarze i aktywiści zarzucają inspektorom ochrony środowiska, że mieli namawiać ich przez kilka godzin do podjęcia interwencji na Wiśle. W Niepołomicach doszło do niekontrolowanego zrzutu ścieków i chemikaliów. Wędkarze wyłowili już kilka ton śniętych ryb. Już wczoraj po południu miejsce zrzutu zanieczyszczeń było wskazywane przez wędkarzy. Urzędnicy przez kilka godzin lekceważyli nasze zgłoszenia, mówi Paweł Chodkiewicz z WWF Polska. I potem dopiero się pojawiły tam służby i pobrały już z tego odpowiedniego miejsca te próbki, już jak praktycznie po około pierwszej w nocy zniszła się ilość spuszczonego ścieku. Smród był tak potworny, że po prostu nie dało się tam wytrzymać, dosłownie parowało, no a aż wypalała dziurki w nosie. Coś nieprawdopodobnego. I to dostawało się do rzeki Wisły. Nieprawdopodobna niekompetencja służb po wielu latach od Odry. Dalej nie ma żadnego monitoringu jakości wody, który by mógł pomóc w szybkim reagowaniu. Wojewoda Małopolski Krzysztof Klęczar ocenił, że Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Wody Polskie zareagowały w tej sprawie prawidłowo. Klęczar powiedział, że interwencja była natychmiastowa, gdy tylko służby miały informacje o większej liczbie martwych zwierząt. Tarcza Katarzyna na razie nie ruszy. Inwestor budowy tunelu średnicowego w Łodzi uspokaja, że kontynuacja prac jest uzależniona od badań. Tymczasem sąsiedzi zawalonej kamienicy przy Alei 1 Maja wciąż są niepewni swojej przyszłości. Dziś lokatorzy sąsiadujących kamienic mogli po kilku dniach od katastrofy zabrać swoje rzeczy z mieszkań. Wynosząc najpotrzebniejsze ubrania czy pamiątki, mówili, że boją się, co stanie się, gdy PKP PLK wznowi pracę przy budowie tunelu średnicowego. To wszystkie drgania mogą, może się kamienica zawalić. No to nie zdążę nawet zareagować. Ja się tu boję wracać. Nie, no na razie to żyjemy jak na bombie, no bo co, no nie wiadomo, czy zaraz się to nie zawali, jak tarcza pójdzie dalej, tak? Z informacji, jakie uzyskałem u inwestora, prace na razie nie zostaną wznowione. Wszystko musi być sprawdzone pod względem bezpieczeństwa, powiedział mi Karol Jakubowski z PKP PLK. Trwają ustalenia z Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego dotyczące możliwych terminów wznowienia pracy tarczy. Wykonawca jest na etapie kompletowania dokumentacji potwierdzającej możliwość bezpiecznego wznowienia robót. PLK zapewnia, że nad sprawą czuwa specjalnie powołany sztab kryzysowy. Łódź, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Do Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Śródmieście wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa podczas wczorajszej miesięcznicy smoleńskiej. Oficer prasowy, młodszy aspirant Jakub Pacyniak, przekazał, że trwa analiza nagrań ze zdarzenia. Na chwilę obecną przyjęliśmy zawiadomienie od kobiety, która w dniu wczorajszym na placu Piłsudskiego odniosła obrażenia nogi. Na miejscu została udzielona jej pomoc medyczna. Kobieta została przetransportowana do szpitala, gdzie policjanci przyjęli od niej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Mówimy tutaj o ewentualnym uszkodzeniu ciała. Podczas wczorajszego upamiętnienia miesięcznicy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie doszło do awantury. Jarosław Kaczyński i inni politycy Prawa i Sprawiedliwości weszli w konflikt z aktywistami, którzy próbowali zakłócić obchody, składając wieniec sugerujący, że winnym katastrofy w Smoleńsku był prezydent Lech Kaczyński. Zmarł Michał Sobelman, miał 71 lat od 1993, przez 30 lat był rzecznikiem prasowym ambasady Izraela w Warszawie. Znany był przede wszystkim jako tłumacz literatury hebrajskiej. Przekładał m.in. sztuki Hanocha Lewina, Savion Librecht i Edny Mazaj oraz prozę Benjamina Tamuza, Batigur i Judith Kacir. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Pachnie już jesienią za oknem, pachnie też sezonem siatkarskim, plus liga ruszy już w piątek i będzie to ekscytujący okres. Zagra w niej bowiem aż 17 olimpijskich medalistów. Tymczasem z okazji jubileuszu 30-lecia rozegrano Zaksy Kędzierzyn-Koźle, rozegrano tak zwany Super Puchar Opolszczyzny. Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała w nim Stal Nysa 3-1. W Belgii rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym. Tradycyjnie, zanim po białą koszulkę z błękitną tęczą i żółtymi gwiazdkami ruszy peleton. Dziś ścigano się indywidualnie. Złoty medal w indywidualnej jeździe na czas zdobył Włoch Eduardo Affini, który w Limburgu o 10 sekund pokonał Szwajcara Stefana Künga. Na najniższym stopniu podium stanął Mattia Cattaneo, który stracił 20 sekund do zwycięzcy. Polak Filip Maciejuk, który jako jedyny jechał w biało-czerwonym trykocie, zajął miejsce 16 ze stratą ponad 1,5 minuty. Ciekawie też wyglądało porównanie średniej prędkości. Polak osiągnął ponad 50 km na godzinę, a Affini 53 km na godzinę średnio. Do przejechania było 31 km i 300 metrów. Wśród pań niespodzianki już nie było. Złoto dla wybitnej Belgijki Lotte Kopecki, srebro dla Ellen van Dijk z Holandii. Tu różnica wyniosła 44 sekundy. Brązowa medalistka Austriaczka Christina Schweinberger dojechała później o ponad minutę. Polki bez rewelacji, ale solidnie. Agnieszka Skalniak-Sujka 13, Marta Jaskulska 21. Dziś gruchnęła plotka, jakoby Dania miałaby ubiegać się o organizację Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku. Czy Kopenhagę stać na podjęcie olimpijczyków i kibiców? Były piłkarz Orchus GF, a wcześniej Legii Warszawa Arkadiusz Gmur jest mocno sceptyczny. Ja tego nie widzę, żeby oni byli w stanie to sami zorganizować. Jeśli coś, to musieliby tutaj z sąsiadami porozmawiać. Norwegia, Szwecja, no to taka malutka Dania sama, to oni się porywają, mi się wydaje, trochę z motyką na słońcu. Kto za to zapłaci? Skąd oni pieniądze wezmą na to? A infrastruktury tutaj, można powiedzieć, takiej olimpijskiej, to za bardzo też nie ma. Nie ma stadionów lekkoatletycznych. Oni by musieli tutaj wszystko zacząć totalnie od zera. Cenna uwaga dla potencjalnych organizatorów igrzysk w 2040 roku w Polsce. Sport w Trójce. Zapraszam. Chwila po 23. Do usłyszenia. Jutro pogodnie na wschodzie, na pozostałym obszarze kraju pochmurno i będzie padać deszcz. Najintensywniej na Dolnym Śląsku, w Opolskiem, Wielkopolsce, Łódzkiem i Kujawsko-Pomorskiem. W centrum i na południu lokalnie możliwe burze. Na zachodzie i w centrum od 12 do 17, a na wschodzie 24 stopnie. Społeczne. Pralinka, Norma, Pumex, Jaś, Tosia, Kajtuś to imiona tylko niektórych z naszych podopiecznych. Co roku pomagamy tysiącom zwierząt z całej Polski. Jako Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva zajmujemy się walką o poprawę losu naszych braci mniejszych. Organizujemy szkolenia, kampanie informacyjne i akcje propagujące etyczne traktowanie zwierząt domowych, gospodarskich i wolnożyjących. Reagujemy w przypadkach znęcania się nad zwierzętami. Zachęcamy do adopcji. Znajdziesz nas na www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

doesn't care, and the moon knows no fear for destiny's making her choice. Eclipse when the moon meets the sun. Te słowa na rozpoczęcie Białych Szumów wyśpiewał nam zespół Charlesa Mingusa. Wyśpiewał pięknie, ale to też dlatego, że została mu powierzona piękna melodia. Podobno Mingus nie przechodził do nagrywania, dopóki jego muzycy nie nauczyli się swoich partii. Niemal na pamięć, ale ze słuchu, bo według niego tylko osłuchanie z tematem, bez patrzenia w nuty, dawało pole do dobrej improwizacji później. To był fragment albumu niedawno wydanego i przeze mnie nabytego, w zasadzie takiej kompilacji utworów Mingusa i różnych koncertowych smaczków. A Summer Night, więc tytuł idealnie współgra nam z no, jeszcze letnią porą. A inspirację do tego, żeby zacząć audycję muzyką Mingusa, dała mi pewna kompozycja zespołu Jabi. Thank you. Mean Gooster Stud. Tak, tytuł utworu brzmi nietypowo, ale dopisek Blues for Mingus zdradza i sugeruje, że to nie jakaś literówka, a specjalna dedykacja. Oczywiście nie mam pewności, że chodzi o Charlesa Mingusa, ale brzmienie tej kompozycji, no, trochę sugeruje, że tak. Szczególnie, że na nowej płycie zespołu Javi mamy także utwór z dopiskiem Blues for Shorter i jak się domyślam, jest to hołd skierowany w stronę Wayne'a Shortera. Dwie kompozycje z dedykacją na tej płycie mamy. 8 bez dedykacji, ale równie świetnych i to jest właśnie płyta A Sound of Heart, czyli najnowszy album tego znakomitego pakistańskiego składu. Składu Javi z udziałem ich stałych muzycznych towarzyszy, czyli Tenderloniusa i Latarnika. Marka Pędziwiatra, znanego m.in. z zespołów takich jak Eaps czy Błoto. Wszyscy instrumentaliści zasługują tutaj na uwagę, bez wątpienia, ale to, co jest charakterystyczne w brzmieniu Javi, to oczywiście sarangi. W Pakistanie jest zaledwie 3 profesjonalnych instrumentalistów, którzy potrafią na sarangi grać i wśród nich jest właśnie jeden z członków grupy Javi. I ja naprawdę polecam posłuchać tego albumu w całości, bo to jest naprawdę przepiękna płyta i tych instrumentów znakomitych jest na niej sporo i słychać, jak świetnie muzycy się ze sobą tutaj dogadują. A tak a propos piękna i pięknej muzyki, to teraz już w ogóle się będziemy rozpływać. Zresztą niech usłyszą Państwo sami. Heard she was a sleeper. Glad you found a dreamer. Boring life is sweeter with bitter between her. Moved out of the city, got your love a ring. She told you it was pretty, and that was that. Keep it, and only I know I. słucham na zapętleniu od wczoraj tej pięknej wersji utworu Sleeper. Płytowa wersja również jest piękna, ale Charlotte Day Wilson wyposażona tylko w pianino, bez dodatkowych instrumentów, no, brzmi wyjątkowo magicznie. To był fragment sesji nagraniowej ze studia Maida Vale. Tydzień temu słuchaliśmy, jak w tym samym studiu brzmiał zespół English Teacher, a dzisiaj taka oto perełka od Charlotte Day Wilson. Artystka podzieliła się przedwczoraj krótką epką, na którą trafiły trzy takie koncertowe smaczki, wszystkie równie piękne. A skoro jesteśmy przy nagraniach na żywo, tych świeżo wydanych, to dzisiaj światło dzienne ujrzało nowe nagranie koncertowe grupy Songs Oh Yeah. He's already here. He's already here. got it all. And still I reach. Against the smell of hope, through measuring, there are fewer, greater, former ghosts. And we have our effect, and we have our ransom, and this will survive in those. Niezapomniany Jason Molina i jego song Sochia w utworze Cowboy Lingo. Zawsze mam ciarki, kiedy słyszę jego głos. Głos pełen emocji i smutku. Smutku, który był mocno słyszalny w jego muzyce. Przed chwilą słuchaliśmy nowego wydania koncertowego utworu, który pierwotnie trafił na debiutancką płytę Song Sochia, wydaną 27 lat temu. Kawał czasu, a od nieobecności Moliny w tym roku minęło 11 lat. Przy takich poruszających głosach, w których pełno jest trudnych do opisania emocji, zostaniemy na dłużej i przy okazji wybierzemy się na spacer przez mgłę i chłodne niebieskie powietrze. Przed Państwem Mount Erie. Shedding slow the generations, the towns dissolve. In my drumming footfall, discarded clothing on the until it's all falling away. Coming into a clearing, there's a pause between the breaths, and I look up. Fall I Walk. To jest jedna z pierwszych płytowych zapowiedzi nowego albumu Mount Eerie, którego premiera już 1 listopada, akurat na jesienną porę. Chociaż ten album podobno brzmieniowo niekoniecznie jest jesienią, jest pewnym światłem w życiu odpowiedzialnego za ten projekt Phila Elverumea, który mimo trudnych doświadczeń, jakie ma za sobą, nagrywa album, który, jak sam mówi, jest pewnym pogodzeniem się z tym bagażem doświadczeń. Pozwolę sobie na jeszcze jeden niedługi fragment innego albumu Mount Eerie, Lost Wisdom, z udziałem Julie Doiron i Frederica Squire, Fleming Home. You thought you knew me. Emptiness prevails. I thought our full house was glowing. Single shape I see for the pile of dust it is. Let's get out of the romance. Empty house. Now I look at the lights of town through the trees on my way home. Empty house. Let's get out of the romance. The house that I walk home to is in flames in this wind. The wind is getting stronger. The emptiness shows. The breath that moves the branches, saying words that I don't know, blows from nowhere, just destroying. Heartbroken and tall, wind revealing the dust that the body becomes. The spaces where we stood echo quiet, rubbing eyes. We fill up the empty days, clinging with our things to a windy rock. I revealed myself to you and let the wind take me. Obliterated, you know me by my shadow. Thank you. Wcześniej przeskoczyliśmy do jazzu ponownie, ale ja tutaj słyszę również jakieś zimnofalowe inspiracje, zresztą niejednoznaczności na tej płycie jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, a mowa o nowym albumie grupy Ill-Considered Infrared, album, który ukazał się w miniony piątek i tyle się na nim muzycznie dzieje, że trudno to w ogóle w głowie pomieścić, bo ja już sobie wyobrażam, że skoro nagrali płytę, to przyjadą na kolejny koncert do Polski, bo ciągle w głowie mam wspomnienia ich naprawdę znakomitego występu w Pardon To Tu kilka miesięcy temu. Ill-Considered, proszę zapisać, zapamiętać, jeśli ktoś z Państwa jeszcze tego składu nie zna. No to teraz kolejna z według mnie najciekawszych płytowych premier minionego tygodnia i będzie to album Free Energy grupy Dummy. I oto dowód na to, że mamy do czynienia z bardzo dobrą płytą. Psychic Battery to jest fragment albumu Free Energy grupy Dummy z Los Angeles, a wieść niesie, że właśnie tę płytę grają w San Francisco, bo niedawno rozpoczęli trasę koncertową, z którą będą podróżować po całym świecie, a dzisiaj grają jeden z pierwszych koncertów. Czy na tej trasie znajdzie się również Polska? No zobaczymy, może kiedyś, czemu nie? Czas mnie trochę goni, więc już więcej mówić nie będę. Posłuchamy jeszcze jednego utworu z tej płyty, a będzie to Nine Clean Nails. I przypominam, białe szumy jeszcze do 23.